To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 grudnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o groźnym pożarze na Pomorzu, trzech policjantach rannych podczas nocnego pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli i zatrzymaniu przez CBA czterech osób w Małopolsce, są podejrzane o korupcję. 13 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem, który wybuchł w restauracji w Egiertowie na Pomorzu. Ogień objął kilkaset metrów kwadratowych krytego strzechą dachu i wciąż się rozprzestrzenia. Zagrożone są pobliskie budynki. Dobra wiadomość jest taka, że nikt nie został poszkodowany. Przystanek Łosoś to duża, całodobowa restauracja. Znajduje się przy drodze krajowej numer 20 łączącej Trójmiasto z Kaszubami. Trzech policjantów zostało rannych po zderzeniu aut na skutek nocnego pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Do tego zdarzenia doszło po drugiej w nocy w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie, informuje Edyta Adamus ze stołecznej policji. Później okazało się, że Mercedes, którym uciekał 32-letni mężczyzna, był kradziony, a on sam miał prawie 2 promile alkoholu. Zostanie przesłuchany, gdy wytrzeźwieje. Obrażenia policjantów okazały się niegroźne. Dwaj opuścili już szpital. Jeden musiał w nim pozostać, ale nic nie zagraża jego życiu i zdrowiu. Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustala przyczyny rozbicia się wojskowego myśliwca MiG-29. Maszyna runęła wieczorem na ziemię w okolicach Mińska Mazowieckiego. Jej pilotowi udało się katapultować. Ma połamane ręce i nogi, ale jego życie nie jest zagrożone. Komisja była gotowa na miejscu bezpośrednio po zdarzeniu do realizacji swoich działań. Obecnie komisja realizuje zadania, będzie wyjaśniała przyczyny i okoliczności całego zdarzenia. Mówiła w TVP Info rzeczniczka MON-u Anna Pęzioł-Wójtowicz. Rozbity MiG-29 pochodził z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Loty na tych maszynach zostały na razie wstrzymane. Tragiczny wypadek w kopalni Mysłowica Wesoła. W wyniku niekontrolowanego obsunięcia się skarb został przysypany tam pracownik firmy zewnętrznej, informuje rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Podczas wykonywania robót ziemnych koparka wykopała wykop i jeden z pracowników wszedł do niego, aby sprawdzić odkopany kabel. W tym momencie niestety osunęła się ziemia i pracownik doznał śmiertelnych obrażeń. W tej samej kopalni 2 dni temu doszło do wstrząsu, który miał siłę ponad 2 stopni w skali Richtera. 5 górników zostało rannych. Dziś rano rozpoczęła się wizja lokalna w związku z tym wypadkiem. CBA zatrzymało 4 osoby w Małopolsce. Prezesa dużego inwestora na rynku nieruchomości, prezesa spółki Małopolskie Dworce Autobusowe, wiceprezesa zarządu Małopolskiej Fundacji i biznesmena z branży budowlanej. Według nieoficjalnych informacji zatrzymany prezes firmy deweloperskiej Przemysław Top Przemysławka, a wiceprezes fundacji to Grzegorzka, syn obecnego senatora PiSu. Prokuratura chce im postawić zarzuty korupcyjne. Śledztwo dotyczy korzyści majątkowych na ponad 1 000 000 zł, mówi Piotr Kaczorek z CBA. CBA w Krakowie na podstawie zgromadzonych materiałów prowadzi od blisko roku śledztwo w sprawie podejmowania wokół pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe, powołania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych, a także udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne w związku i z spełnieniem tych funkcji. Funkcjonariusze przeszukują teraz biura i mieszkania zatrzymanych osób. Te czynności będą kontynuowane. W trakcie dnia zatrzymane osoby trafią do prokuratury i tam usłyszą zarzuty. To wszystko, co w tej chwili mogę na ten temat powiedzieć. Działania CBA nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach. W wieku 100 lat zmarł w Waszyngtonie amerykański stratek polskiego pochodzenia generał Edward Rowne. Podczas swojej kariery walczył na frontach w Europie, Korei oraz Wietnamie. Był doradcą kilku amerykańskich prezydentów, od Nixona po Reagana. I na koniec chaos na ulicach belgijskiej stolicy. Pewny. 3 największe centrale związkowe organizują dziś demonstrację w Brukseli. Policja apeluje, by nie przyjeżdżać do Brukseli samochodami. Demonstracja rozpocznie się o 11:00. Ma w niej wziąć udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Związkowcy wezwali do protestu pracowników zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Jeśli chodzi o transport, to jedynie metro ma dziś jeździć w Brukseli bez problemu. Zakłócony ma być ruch tramwajów i autobusów. Poważne utrudnienia mają być na kolejach. Chaos na drogach spodziewany jest przede wszystkim w belgijskiej stolicy, ale także mieszkańcy w pozostałych regionach, Flandrii i Walonii, mogą odczuć problemy, zwłaszcza w transporcie. Związkowcy będą protestować przeciwko reformie systemu emerytalnego. Nie zgadzają się bowiem na podniesienie wieku emerytalnego i mówią, że niejasne są plany obliczania wysokości emerytur. Domagają się większej przejrzystości i konsultacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, słaby śnieg tylko miejscami na zachodzie i Podlasiu. W Zakopanem minus 5 stopni, w Augustowie minus 2, w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie minus 1, w Poznaniu i Wrocławiu 0, a w Gdańsku i Szczecinie plus 1. Trójka.

Queen of Hearts, taki tytuł ma ten utwór. Nazwa zespołu kontrowersyjna, ale ją wypowiem, fact up, dlatego że chciałam Państwu polecić teledysk do tej piosenki. W teledysku, no, do głosu dochodzi młodzież, tak chyba można powiedzieć. I trochę inaczej to brzmi, warto to sprawdzić. Ten dialog między głosem męskim a damskim odbywa się w wielogłosie i odbywa się w szkolnej sali między chłopcami i dziewczynkami z jednej klasy. To jest bardzo interesujące i bardzo interesująca płyta. Zespołu, którego nazwy już teraz nie wypowiem, ale sięgamy teraz po płytę tygodnia. Przed świętami nie może być inna. Przyjaciele Karpia. Ciszą huczy wokół nas morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bród. To nie koniec, choć świat płonie. Łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze niebo zrób nam jest ziemią, to tylko mi. Na przekór im wydźwigniemy z gruzów tamten dawny czas. Wiarę w nas. To nie koniec. Podaj dłonie. Łatwiej wstać, gdy się wiem, że nie jesteś sam. Gdy nasze nie. To rozbitkowie, artyści dla Aleppo, bo właśnie na pomoc dzieciom w Aleppo zbieramy w tym roku razem z Państwem, dzięki Państwa hojności i razem z Fundacją Świętego Mikołaja fundusze w akcji Święta Bez Granic. Piosenka znalazła się na płycie Przyjaciele Karpia i tę płytę w tym tygodniu przed południem dla Państwa mamy i zapomniałam o tym wcześniej, Państwo już zaczęli pisać, ale dajmy jeszcze szansę tym, którzy nie pamiętali numeru. 71335 pod ten numer proszę wysłać zgłoszenie. zaproszenie, jeśli Państwo chcą od nas dostać płytę Przyjaciele Karpia 71335. Koszt wysłania tej wiadomości to złotówka plus VAT. Ja przypomnę, że płytę można także oczywiście kupić w sklepach dobrych muzycznych, ale także w sklepie internetowym Polskiego Radia, a cały dochód ze sprzedaży tej płyty jest przeznaczony właśnie na pomoc dzieciom w Aleppo. 20 minut po 10:00. Katarzyna Cygler jest już w studiu. Trójkowy detektyw. Okres świąt to czas, który spędzamy na duchowych refleksjach, na rozmowach przy rodzinnym stole, odrobinkę na kłótniach, troszkę na spacerze, żeby zrobić miejsce kolejnym warstwom makowców, pierogów i kompotów, ale powiedzmy sobie szczerze, co najmniej kilka godzin przypadnie przed ekranem telewizora czy komputera. Nas widzów traktuje się od lat według zasady. Najbardziej lubią to, co zobaczyli już raz. I prawdopodobnie dlatego Kevin Sam w domu nawiedza nas regularnie od 1992 roku. Można powiedzieć, że właśnie obchodzimy srebrne gody. Tak, to już 25 lat razem. Mówi się, że jeśli jakaś sytuacja wciąż powtarza się w życiu, to trzeba ją przerobić. Przyjrzeć się jej i stanąć oko w oko z prawdą, która gdzieś tam się na nas czai. No więc jak to jest z tym filmem? Poza tym, że jasno wskazuje, że przy większej rodzinie należy bardziej się skupiać, sprawdzać listę obecności albo zainstalować jakąś aplikację, która pozwoli nam zliczyć, kto jest, kogo nie ma i jak kto ma na imię. Film zdradza, że nasze upodobanie do spraw kryminalnych i historii, w których zło ściera się z dobrem, a świat przestępczy ze zwykłym życiem spokojnych obywateli, nie słabnie, wręcz przeciwnie, nasila się, tylko przybiera formę zdecydowanie bardziej sympatyczną, z pomponem, bombkami, choinką, światełkami i zapachem cynamonu w tle. Tak więc 8-letni chłopiec zostaje sam w wielkim domu. Dom napadają złodzieje, kategoria filmu oczywiście bożonarodzeniowy. I to dopiero początek, bo wybór popularnych świątecznych filmów jest imponujący. Na przykład Babcię przejechały renifery. Czujecie Państwo tę świąteczną tematykę. Kolejna idealna propozycja na grudniowy wieczór to Kacper straszy w Boże Narodzenie. Typowy wigilijny klimat. Albo Święta w kajdanach. No tego to nie muszę z pewnością tłumaczyć, bo już na pewno Państwo wiecie. Już sam tytuł wskazuje, że jest to bożonarodzeniowa komedia romantyczna. A już taka zwykła, typowa bożonarodzeniowa komedia, którą każdy zna, to Śnięty Mikołaj, gdzie bohater zabija świętego Mikołaja i musi jakoś wybrnąć z zaistniałej sytuacji. Poza tym mamy całą serię filmów o rodzinnych konfliktach, jak Rodzinny Dom Wariatów, o zarządzaniu kryzysem, jak Artur ratuje gwiazdkę, o kryzysie emocjonalno-światopoglądowym, jak Strażnicy Marzeń czy Ekspres Polarny, gdzie dzieci mają depresję, nie wierzą w Mikołaja i trzeba to zmienić, bo świat się rozpadnie. I w końcu mamy jeszcze całą masę klasycznych już horrorów i thrillerów bożonarodzeniowych, jak Krwawe Święta, Świąteczna Inwazja Zombie, Cicha Noc, Śmierci Noc. I cóż, no każdy analityczny umysł, który stara się zgłębić znaczenie nazw i istotę zjawisk, analizując nazwę świąt bożonarodzeniowych, musi stwierdzić, że jakaś kwestia jest tu wszędzie omijana szerokim łukiem. A to, co skrzętnie ukrywane dla detektywa, bywa najcenniejsze. I Państwu zostawiam odkrycie tej tajemnicy i życzę dobrych i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia. Trójkowy detektyw. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Jeszcze jeden z tych utworów, które wprawdzie nie są świąteczne, ale kiedy się je słyszy, to robi się jakoś odświętnie. Peter Gabriel, Games Without Frontiers. Płyty przyjaciół Karpia dzisiaj dla pani Lidii z Poznania i dla pana Kamila z Siechnic. Oczywiście jutro w do południa po 10:00 kolejna porcja tych płyt dla państwa będzie, ale numer 71335 przyda się także teraz w trochę innej sprawie. Książkowe pogotowie prezentowe, takiego sformułowania użyłam po 9:00 i właściwie mi się spodobało na tyle, że postanowiłam teraz otworzyć worek z prezentami książkowymi. Oczywiście nie gwarantuję, że każda książka przed świętami trafi do państwa pod choinkę, ale z pewnością dotrze, zanim choinka zostanie rozebrana. Jest wiele możliwości różnych. Reportaż, film, komiks, beletrystyka. Wszystko z trójkowym znakiem jakości. Umówmy się, że obowiązuje właśnie ten numer 71335. Przypomnę, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Państwo w treści wiadomości wpisują swoje dane oraz hasło, w zależności od upodobań, właśnie reportaż, film, powieść albo komiks. A my robimy państwu niespodziankę i ta oferta obowiązuje, jak to się fachowo mówi, do wyczerpania zapasów. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah.

Frankie Goes to Hollywood, oczywiście. Książkowe, pogotowie, prezentowe z trójkowym znakiem jakości 71335. Proszę wybrać hasłem i zasygnalizować nam, czy Państwa interesuje na przykład reportaż, czy powieść, czy filmowa propozycja od nas, czy komiks. No bo to ja jestem dzisiaj, więc komiks też jakiś musi się znaleźć pod choinką. 71335. Wrócimy jeszcze do tego tematu oczywiście, a teraz będzie nieświąteczny, ale także odświętnie, bo dzisiaj, właśnie dokładnie dzisiaj, 19 grudnia, 43 lata mijają od premiery filmu Człowiek ze złotym pistoletem. I czyż to nie jest wystarczająca okazja, żeby znów sięgnąć po tę płytę? Roger Moore oczywiście jako James Bond w Człowieku ze złotym pistoletem, no ale także właśnie jako tytułowy człowiek ze złotym pistoletem, złowieszczy Francisco Scaramanga. Christopher Lee w tym filmie z 1974 roku, a piosenkę bondowską wtedy zaśpiewała Lulu. I skoro jesteśmy przy jubileuszach związanych z filmem, to warto również wspomnieć, że dwa dni temu, w niedzielę, 17 grudnia, minęło 57 lat od momentu, kiedy Pelagia i Bazyli zasiedli do gry. We'll be right back.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 11:00. Fajny film. A w nim Kamila Kamińska. To jest, przypomnijmy, tegoroczna laureatka nagrody za debiut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni. Aktorkę mogliśmy oglądać ostatnio w kinie nie tylko w wyróżnionym filmie Najlepszy, ale również w Listach do M3. Z Kamilą Kamińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest taki czas, kiedy rzeczywiście nie trudno spotkać cię na dużym ekranie w kinie. Zaskakujący czas, to prawda. Nie spodziewałam się, że to będzie tak skumulowane w tak krótkim czasie. A co było pierwsze, Najlepszy czy Listy do M3? Najpierw zaczęliśmy już zdjęcia do Najlepszego, a Listy do M właściwie wydarzyły się w trakcie. Wróciłam z Tajlandii, akurat był casting do Listów do M, zostałam zaproszona i rzeczywiście to się tak przeplatało. My nagraliśmy zimą sceny moje i potem na wiosnę kończyliśmy Najlepszego. Jeśli chodzi o Listy do M, to już wiemy, właściwie już kilka dni po premierze było wiadomo, że to jest film, który się cieszy i pewnie to nikogo nie dziwi ogromnym powodzeniem i frekwencją w kinach, i tak pewnie będzie aż do świąt. Mamy taką nadzieję, że jednak jest to film, który taką radością świąteczną nas zaprasza i możemy jeszcze bardziej odczuwać ten klimat świąteczny i daje nam ciepło opowiadanej historii. I wydaje mi się, że widz może przez chwilę przyjrzeć się innym historiom ludzkim, co to się w te święta może wydarzyć. Może to jakoś zainspiruje, co nam może się przydarzyć w te święta. No ale ja myślę, że jednak z większą radością wspominasz film Najlepszy Łukasza Palkowskiego, też od niedawna w kinach, bo to jest film, który przeniósł ci prestiżową nagrodę za debiut na festiwalu w Gdyni. Tak, to prawda. To jest przełomowy film dla mnie, tym bardziej, że jest to rola z takich większych. I kobiecych, których w sumie w tym filmie nie tak wiele. Nie tak wiele, a istotnych. I wydaje mi się, że tu każda w tym filmie kobieta jest istotna, jak to mówią. Jest to film na pewno mocny i nie tylko pod tym względem, że jak już skończyliśmy i oglądamy to, co się dzieje teraz, ale to, jak przygotowywaliśmy cały film, cały ten proces, cały ten czas był istotny i poznanie Jurka Górskiego jest niesamowite. Właściwie no, pierwsza taka duża rola w filmie fabularnym, czy wymagała jakichś specjalnych zabiegów, przygotowań? To nie musiałaś się tak męczyć jak Jakub Gierszał. To prawda. Rzeczywiście Kuba zrobił tutaj dużą robotę. Natomiast ja dla samej siebie potrzebowałam przejść trening lekarski, więc sama się zgłosiłam do lekarzy, żeby mi troszeczkę opowiedzieli, żebym mogła się przyjrzeć, zaobserwować. Chodziłam do chirurga i uczyłam się szycia, więc bardzo dziękuję za te umiejętności. Może kiedyś jeszcze się przydadzą. Po prostu siedziałam w domu i sama szyłam na różnych materiałach, czy na silikonach, czy w ogóle na materiałach, jak to opanować tak, żeby to było już swobodne. A poza tym tak naprawdę to jest praca nad sobą, bo jeżeli chcemy osiągnąć jakąś dojrzałość w postaci, to moim zadaniem jest wypracować to też w sobie, żebym miała z czego czerpać. Poprzeczka już na starcie została postawiona dosyć wysoko, nagroda w Gdyni, co dalej w takim razie? Czego możemy spodziewać się aktorsko od ciebie w nowym roku? Podchodzę do tego ze spokojem, kończę rzeczy, które już zaczęłam, filmy, mamy nadzieję, że ukażą się już na 2018. To jest Love XD, na razie pod roboczym tytułem Eugeniusza Pankowa. To jest jego film dyplomowy w Łodzi. Bardzo enigmatyczny i taki, powiedziałbym, nawet intrygujący tytuł. Roboczy. Muszę powiedzieć, że tak. Myślę, że fani mediów społecznościowych albo gier cosplayowych albo w ogóle takiego poszukiwania swojego miejsca w świecie, bo myślę, że można być tego też fanem, znajdą w tym filmie coś dla siebie i może się uśmiechną, może trochę coś przemyślą. Liczę na to, że tak właśnie będzie. Kogo ty grasz? Ja gram Irenkę, główną postać, poszukującą trochę swojego miejsca na świecie. Chcę robić karierę. Nie chcę za dużo tutaj zdradzać. Chcę robić karierę, na razie wystarczy. Uczy się takiego słuchania swojego serca i musi rozstrzygnąć odwieczne pytanie. Czy za sercem, czy za rozumem, czy za marzeniami? Za czym właściwie ja mam podążać? Ten film zobaczymy pewnie nawet na początku 2018 roku. A co dalej? Są plany? Jest jeszcze Pół wieku poezji później, Jakuba Nurzyńskiego. To jest film bazujący na Wiedźminie i opowiadaniach Sapkowskiego. Film fanowski, więc totalny szał. Ja tam gram Ornellę, czarodziejkę, która jest czarnym charakterem, więc coś kompletnie innego i wspaniałego. To jest postać specjalnie wymyślona dla mnie do tego filmu. Nie ma jej ani w grach, ani w filmie, ani w opowiadaniach. Pierwszy raz ona się pojawia, więc mamy pełne pole swobodne do wymyślania tej postaci. Natomiast jest dosyć ważna, bo chcę wskrzesić Wiedźminów i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, więc z fanów Wiedźmina zapraszam. Podążajcie za Pół wieku poezji później, bo jest w realizacji. Czekamy zatem na zapowiedziane premiery nowych polskich filmów. Z aktorką Kamilą Kamińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A ja mam jeszcze dla Państwa filmowe zaproszenie na jutro do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze w roku Konrada przyjrzymy się związkom Czasu Apokalipsy Francisa Forda Coppoli z Jądrem Ciemności, a właściwie przyjrzą się Piotr Metz i jego goście, ale co ważne, przyjrzą się na świeżo, bo film także jutro będzie można u nas zobaczyć. Zapraszamy na to niecodzienne wydarzenie. Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro o 19, a zaproszenia pod numerem 22 i 7 trójek. Turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say.